راتا پاتا پا میراش تورا او ڈال دائی تلگٹ لئی می پوینا استقلال دائی راتا پاتی پا میراش تورا او ڈال دائی تلگٹ لئی می پوینا استقلال دائی تلگٹ لئی می پوینا استقلال دائی دمس دموس سکیو مدن اخلاق پر زوالی می دو وقت یا غید جال دی تل گٹلی می پوینا استقلال دی تل گٹلی می پوینا استقلال دی رات پاتی پا می راستورا او ڈال دی تل گٹلی می پوینا استقلال دی تل گٹلی می پوینا استقلال دی بارو تیلی بس بس کن پشت چوڑما بارو تیلی بس بس کن پشت چوڑما استشهاد می دا جمال سر کمال دی تل گٹلی می پوینا استقلال دی تل گٹلی می پوینا استقلال دی رات پاتی پا می راستورا او ڈال دی تل گٹلی می پوینا استقلال دی تل گٹلی می پوینا استقلال دی ندغر پشکانی من تغولی جم ندغر پشکانی من تغولی جم قال الله قال الرسول مي استدلال دي تل گٹلی مي پوینا استقلال دي رات پاتی پا مي راستورا او ڈال دي تل گٹلی مي پوینا استقلال دي تل گٹلی مي پوینا استقلال دي دلمو پوچش کی ورست جنم شام شی دلمو پدش کی وعد دلمو شام شی دلقا افتال تتجید ویشال دائی تل گٹلی می پوینا استقلال دائی تل گٹلی می پوینا استقلال دائی وشکلات می گلاو غاٹو عاجش وش وشکلات می گلاو غاٹو عاجش وش پرتندی می پرود دا گرمو وینو خال دائی تل گٹلی می پوینا استقلال دائی تل گٹلی می پوینا استقلال دائی رات پاتی پا می راستورا او ڈال دائی تل گٹلی می پوینا استقلال دائی تل گٹلی می پوینا استقلال دائی مرد خان خمزکا مرد می هم باقا دا مرد خان خمزکا مرد می هم باقا دا شهید یم تا می هم د ژوندون حال دی تل گټلی می پوینا استقلال دی تل گټلی می پوینا استقلال دی رات پاتی پا می راستورا او ڈال دی تل گټلی می پوینا استقلال دی تل گټلی می پوینا استقلال دی د حالات زمر عزم دای متین کلک مو مورال دای تل گٹلی می پوینا استقلال دای تل گٹلی می پوینا استقلال دای رات پاتی پا می راستورا او ڈال دای تل گٹلی می پوینا استقلال دای تل گٹلی می پوینا استقلال دای رات پاتی پا می راستورا او ڈال دای تل گٹلی می پوینا استقلال دای تل گٹلی می پوینا استقلال دای رات پاتی پا می راستورا او ڈال دای تل گٹل ایمی پوینا استقلال دائی تل گٹل ایمی پوینا.